جسم الإنسان بدن إنسان رأس سر شعر مو وجه صورت جبين پیشانی حاجب ابرو جفن جفن پلک چش رمش میجه میجگان عین چش انف بینی فم دهان خد گونه ذقن چانه زنخ لسان زبان اسنان دندانها عنق گردن کتف شانه دوش کتف ذراع دست زند ساعد بازو شریان شریان معصم موچ موچ دست ید دست اصبع انگشت ظفر ناخون صدر سینه رئه ریه کلیه کلیه معده میده مسران روده امعاء دقیقه روده دقیق امعاء غليظه روده بزرگ ظهر پوشت کبد جگر بطن شکم قلب قلب دم خون عضلات ماهیچه عضله نیروی عضلات عظم استخوان العمود الفقري ستون فقرات الجهاز التنفسي دستگاه تنفسی الجهاز الهضمي دستگاه گوارشی هاضمه جهاز القلب دستگاه قلبی جلد پوست خلیه یاخیته سلول لعاب آب دهان بزاق جرح زخم نزیف خونریزی غده غده بؤبؤ العین مردمک چشم قرنیه العین قرنیه دماغ مغز مخ کله ثدی پستان سینه بطه الساق ماهیچه تیماج اذن گوش کوع آرنج صدر قفسه سینه بر بصمة الاصبع اثر انگشت دعسة الرجل اثر قدم مسران روده امعاء درونی فک فک آرواره رکبه زانو شفه لب ذاکره یاد حافظه خاطره عضو عضو اندام حلمه الثدی نوک پیستان رجل پا قدم قدم کعب پاشنه کف سره ناف سره مبيض تخمدان باطن اليد کف دست بلعوم حلق دمع اشکی الدوره الدمويه دوران خون فخذ ران عرق عرق عرق ریزی خطوه گام رحم آبسته رحم جمجمه فرق سر جمجمه وريد وريد رگه طحال طحال اسپرز شارب سبيل لحية ريش حنجرة حنجرة إبهام القدم بونج اللوزتان لوزه مدامك مرارة زرداب تلخي مثانة مثانه